și de bunuri darnică ai venit, iar pe la noi aducând vânturi și ploi. Berzele s-au dus, nu mai stau pe case sus, cocoțate într-un picior și bătând din ciocul lor, cocoțate într-un picior și bătând în ciocul lor.